گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 512 ب. این برنامه با همکاری پوران، محمودی خانساری، گلپایگانی، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم شده. آهنگ افشاری از مرتضی محجوبی، ترانه از نواب صفا، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، فصیحی هروی، مظفر حسین، غزل آواز از رهی معیری، علیرضا ایزدی، گوینده آذر پژوهش. دیر آمدی ای مه، به کجا بوده ای امشب؟ دیر آمدی ای مه، به کجا بوده ای امشب؟ سر تا قدم آراست از شوق و نشاطی، پیداست که پرشور و نوا بوده ای امشب. Thank you. خورشید صفت وقت سحر آمدی، اما کس از تو نپرسد که کجا بوده یک شب. امید من یان آخ یان عزیزم Thank you. در عشق و مستی جانم دن بود و نبودن خینستن ای ساقیان مستان بگو ای ساقی مستان بگو دیوانم یا عاقل گریان کشم محفلن تا خود چه با شفا سرین از گریه این مستانه چو پوزش طلبد چشم تو غم نیست از ما اگر ای ما جدا بوده ای امشب بیزار شدم من ز خود ای ما چو دیدم بیزار ز ارباب وفا بوده ای امشب از ولایت غم بار بسته می آید، چو موج بر سر طوفان نشسته می آید. کسی که راه محبت نرفته کی داند که کار بار به پای شکسته می آید. شهید رسم دیاری شوم که بعد از مرگ طبیب بر سر بالین خسته می آید. دل و جان ز تن برون شد، تو همان به جا نشسته. شده ما ز خویش بیرون، تو به جای ما نشسته. به عبث پی نصیحت بر ما نشسته نازه، به عبث پی نصیحت بر ما نشسته نازه. که ز بی خودی ندانم ننشسته یا نشسته. Thank you. مهر خاموشی بر لب سنگ جفا بال و پرم بشکن گر از سنگ جفا جفا بال و پرم بشکن، غم نبرد که با بشکست بالی باز پای جست و جو دارد. خاموشی بر لب بیم آبرو به بیم آبرو دارم جان دوم عزیز من من دور از آشنا را همه خون ز دیده آید چو ببینم آشنایی بر آشنا نشسته تو ز ما شکست پایان مگذر چو بی وفایان که ز پیش آشنایان نروند نانشسته جایی چه بلایی به کجام جل به نمامی گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 512.